Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. Gonna take a sentimental journey to renew old memories. Got my bag and got my reservation. Spent each dime I could afford. Like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. Seven, that's the time we meet at seven. I'll be waiting there for heaven. Counting every mile of railroad track that takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? Gonna take a sentimental journey, sentimental journey home. A yearning. Why did I decide to roam? Gonna take a sentimental journey, sentimental journey home, sentimental journey home, sentimental. Genial la seva música i la seva companyia. Julie London, nascuda el 26 de setembre de 1926 i que ens va deixar el 18 d'octubre del 2000, una cantant amb una veu captivadora. Tota la història de la música popular poques n'hi han hagut com elles. Única, inoblidable, acariciant-te d'aquesta manera quan canta, i amb una veu magnífica. És una noia que realment sabia què cantava i com ho cantava. Llàstima que no va arribar a aprendre mai, això ho diuen els crítics, com de bo era el seu cant, la seva pròpia veu, que no en va ser-ne mai conscient. Julie London, Sentimental Journey, comença Jazznàtics a la nostra emissora, aquest programa que us porta Rafael Corbí. I ho farà amb clàssics en el programa d'avui, com per exemple aquest que hem triat de Coon Daisy. La peça és One o Claude Jam, o després també de Dave Brubeck en Take Five. Tot això a Jazznàtics. Thank you. Dave Vubrek ens acompanyava amb aquest personatge nascut a Concord el 1920 i que se'ns acostava amb la seva música, va deixar-nos el 2012, pianista i compositor nord-americà de jazz, realment esplèndid amb la seva música, un dels més principals representants del cool i un dels músics de jazz més populars en tots els aficionats amb aquesta música. Als anys 50 va portar a terme, va liderar la formació Dave Brubeck Quartet, que va aconseguir una gran fama. D'ell passarem a Gene Kupra. Ell ens portarà, aquest personatge nascut el 1909 i que va morir el 1973, el tema Bubble Call Rock, un gran baterista de Big Band, conegut i reconegut per la seva manera energètica i brillant estil de tocar. Els seus pares eren polonesos, emigrants als Estats Units, i ell va néixer a Chicago, a l'estat d'Illinois. Així ens porta amb la seva música el Begin de Begin. Miles Davis, Jazznatics. Miles Davis, nascut el 1926, mort el 1991, i una de les figures més rellevants i influents de la història del jazz, al costat de Louis Armstrong, per exemple, de Duke Ellington, de Charlie Parker, o d'altra gent, com per exemple el proper protagonista. Miles Davis ens acompanyava en So What, John Coltrane, ho farà d'aquí uns moments, amb una altra de les seves grans peces. Qui era John Coltrane? També un d'aquests grans entre el món de la música, la història. Nascut a Carolina del Nord el 1926 i mort el 67 a Nova York, saxofonista i compositor de jazz. My Favorite Things. John Coltrane ens acompanyava amb la seva música i aquesta My Favorite Things que acabem d'escoltar a través del nostre programa. Seguirem endavant, estem escoltant Jazznàtics. Avui ens hem perdut amb tot un programa dedicat a grans clàssics del jazz que continuarà i ho farà precisament en gent com Art Blakey, que ens portarà al costat dels Jazz Messengers el seu Morning, i després Acker Bilk amb Stranger on the Shore. Thank you. Així hem escoltat la música que ens portava Art and Breaky and the Jazz Messengers i el seu Morning. I com que ja s'acosta al final del nostre programa, doncs hem decidit canviar el projecte que us portàvem a terme. Hores Silver serà qui tancarà el nostre programa amb aquesta peça anomenada Melancholy Mood. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat una nova edició de Jazznàtics. A reveure. Thank you.